4. สังขารขันธ์ทุกขมูลกวาล92บรรดาขันธ์5นั้นสังขารขันธ์เป็นไฉนสังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์หมวดละ3ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันธ์หมวดละ4ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ5ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโสมนัสสินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยโทมนัสสินธ์4ก็มีที่สัมปยุตด้วยอุเบกขินธ์4ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ4มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละ6ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่คานสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละ6มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละ7ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละ7มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละ8ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสสังขารขันธ์หมวดละ8มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละ9ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักษุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันธ์หมวดละ9มีด้วยอาการอย่างนี้สังขารขันธ์หมวดละ10ได้แก่เจตนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่กายสัมผัสที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยทุกข์ก็มีเจตนาที่เกิดแต่มโนธาตุสัมผัสเจตนาที่เกิดแต่มโนวิญญาณธาตุสัมผัสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้93สังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์หมวดละ3ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีสังขารขันธ์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี สังขารขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสังขารขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีสังขารขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นของเสขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสขบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลก็มีสังขารที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีสังขารขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีสังขารขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสังขารขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีสังขารขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสังขารขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้94สังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโลกิยะก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีสังขารขันธ์ที่จิตบางดวงรู้ได้ก็มีที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มี ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันธะก็มีที่ไม่เป็นคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโอคะก็มีที่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโอคะและเป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่เป็นอารมณ์ของโอคะแต่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโอคะและสัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่สัมปยุตด้วยโอคะแต่ไม่เป็นโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโยคะก็มีที่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่สัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นปรามาสก็มีที่ไม่เป็นปรามาสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีสังขารขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทาน และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีสังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสังขารขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสังขารขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสังขารขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสังขารขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสังขารขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสังขารขันธ์ที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีสังขารขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสังขารขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสังขารขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสังขารขันธ์ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสังขารขันธ์ที่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ก็มีสังขารขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสังขารขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีสังขารขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ3ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้95สังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ3ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสังขารขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสังขารขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้ทุกขะมูลกวาลจบติกะมูลกวาล96สังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสังขารขันธ์หมวดละ3ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสังขารขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้97สังขารขันธ์หมวดละ1ได้แก่สังขารขันธ์ที่สัมปยุตด้วยจิตสังขารขันธ์หมวดละ2ได้แก่สังขารขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีท